श्री कलिक पुराण में तीसरे अध्याय में सूर्य जी बोले कि हे ऋषियों, तदंतर व पद्मा, उन करुणानिधि कलिक जी को साक्षात विष्णु जान करके लज्जित हुई और प्रेम के कारण गदगद वाणी से स्तुति करने लगी कि हे रमापते, आप जगत के नाथ और धर्म के कवच रूप हैं। हे विशुद्ध रूप, आपको मैंने पहचान लिया। हे प्रभु, अब मैं आपके शरणागत हूं, आप मेरी रक्षा करो। मैं धन्य और पुण्यवान हूं जो अति कठिन से आराधना करने योग्य भी आपको तप, दान और जप तथा व्रत के द्वारा प्रसन्न करके मैंने आपके चरण कमलों का दर्शन पाया। अब आप मुझे आज्ञा कीजिए, मैं आपके कोमल चरणों का स्पर्श करके स्थान को जाऊं और राजा को आपके शुभ आगमन का वृत्तांत सुनाऊं। परम रूपवती पद्मा ऐसा कहकर के स्थान को गई और दूत के द्वारा पिता के पास विष्णु भवन के अंश रूप कलिक जी के आगमन का वृत्तांत कहला भेजा। राजा बृहद्रथ ने पद्मा की सखी से जिस समय सुना कि वाह की अभिलाषा से कलिक भगवान आए हैं, उस समय उनके हर्ष की सीमा नहीं रही। सुनते ही वे राजा पुरोहित ब्राह्मण और मित्रों के सहित पूजा की सामग्री लेकर के मातलिंग नृत्य गान और बाजों को सुनता तथा देखता हुआ कलिक जी के लाने को चल दिया। उस समय राजा के संपूर्ण बांधव साथ हो दिए। पताका और स्वर्ण की वंदन वारों से कारुमती नगरी शुभायमान हो गई। तदंतर राजा ने सरोवर के समीप जाकर के देखा कि विष्णु यश के पुत्र शरणागत रक्षक जगतपति विष्णु भगवान मणिजड़ित स्फटिक की चौतरी पर बैठे हुए हैं। जल की वर्षा करने वाले काले मेघमंडल के ऊपर जिस प्रकार मनोहर बिजली और इंद्रधनुष आदि शोभित होते हैं, तिसी प्रकार कलिक भगवान श्याम वर्ण शीर पर नाना प्रकार के आभूषण शोभा पा रहे हैं। रूप लावण्य का स्थान, कामदेव को पराजित करने वाला उनका शीर, पीताम्बर के अग्रभाग की परम कांति से शोभायमान हो रहा है। राजा रूपवान, गुणवान और सुशील लक्ष्मीपति कलिक भगवान को सामने देख करके पुलकित हो गया और उसके नेत्रों में से आंसुओं का प्रवाह बहने लगा। फिर विधि पूर्वक उनका पूजन करके बोला कि हे जगदीश्वर, जिस प्रकार मंदाता के पुत्र को वन में यदुनाथ का दर्शन हुआ था, उसी प्रकार यहां आपका आना मुझे स्वप्न में भी अगोचर था। राजा बृहद्रथ ये कहकर के और पूजन करके कलिक भगवान को महल और मंदिर में शोभायमान अपने राजभवन में लाया और कुछ दिनों आदरपूर्वक रख करके कन्यादान कर दिया। उस राजा ने पद्म योनि ब्रह्मा की आज्ञा के अनुसार पंचनेत्र पद्म नाभ कलिक भगवान को पद्नी पद्यान विधि पूर्वक समर्पण कर दी। परम परवीन कलिक भगवान प्रीतमा स्त्री साधु पुरुषों से उत्तम सत्कार और सिंगल दीप का उत्तम स्थान पाकर के कुछ दिनों वहां ही रहते रहे। जो राजे स्त्री रूप होकर के पद्मा की सखी बन गए थे, वे शीघ्र ही त्रिलोकीनाथ कलिक भगवान का दर्शन करने को आए। उन सब ने कलिक भगवान का दर्शन करके उनके चरण कमलों का स्पर्श किया और उनकी आज्ञा के अनुसार रेवा नदी में स्नान करते ही स्त्री रूप को त्याग करके फिर पुरुष रूप हो गए। पद्मा और वरन और कलिक भगवान कृष्ण वर्ण थे। इनका रन, इनका रथ दोनों में परस्पर विपरीत भाव था, इसलिए मानो पद्या का नीलांबर और करिक भगवान जी का पीताम्बर का बाहर का वरण प्रकाशित होकर सबको परस्पर के रूप की एकता दिखा रहा था। राजे लोग करिक भगवान का परम अद्भुत प्रभाव देख करके शरण में आए और परम भक्ति के साथ नमस्कार करके स्तुति करने लगे। राजा बोले कि हे भगवान, आपकी जय हो, जय हो। आप अपनी माया के द्वारा जगत की अनेकों प्रकार की विचित्र रचना करते हो और आपकी माया के बल से ही इस जगत का परिणाम परले होता है। तुम त्रिलोकी की संपूर्ण सामग्री को जल में डूबी हुई देख करके और वेद मंत्रों का उच्चारण ना होते देख करके पक्षी और मनुष्य आदि प्राणियों के शून्य निर्जन स्थान में मत्स्य रूप से प्रकट हुए थे। अपने रचे हुए धर्म रूप सेतु की रक्षा करने के निमित्त आपका ऐसा अवतार होता है। जिस समय दैत्यों की सेना इंद्र को पराजित करने लगी और त्रिभुवन विजयी पवन प्रकर्मी हिरण्याक्ष दैत्य भी उन इंद्रदेव का संहार करने के निमित्त उद्यत हुआ, उस समय दैत्यों का नाश और पृथ्वी का उद्धार करने का संकल्प करके आपने महावरा अवतार धारण किया। अब आप हमारी रक्षा करिए। पहले जिस समय देवता और दैत्यों ने मिलकर के समुद्र को मथने के निमित्त मंदराचल पर्वत को स्थापन करने का स्थान नहीं पाया और चित्त में व्याकुल हुए, उस समय आपने उनकी सहायता करने का संकल्प करके कूर्म अवतार धारण किया और फिर उस पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। देवताओं के अमृत पान कराने के अभिप्राय से ही आपने कूर्म रूप धारण किया था। हे परमेश्वर, अब आप हम दीनहीन राजाओं के ऊपर प्रसन्न होइए। जिस समय महाबली महाप्रकर्मी त्रिभुवन विजयी हिरण्यकश्यप प्रधान देवताओं को पीड़ा देने लगा और देवता भी जिस समय उस दैत्य के भय से अत्यंत भयभीत हुए, तब आपने उनकी रक्षा करने के निमित्त उस दैत्यराज हिरण्यकश्यप के वध करने का संकल्प किया। परंतु वह दैत्यराज ब्रह्मा जी के वरदान के कारण अवध्य था, अर्थात ब्रह्मा जी ने उसको यह वरदान दिया था कि देवता, गंधर्व, किन्नर, मनुष्य अथवा नाग शस्त्र और अस्त्र से रात्रि में, दिन में, स्वर्ग में, मृत्यु लोक में और पाताल लोक में तेरा वध नहीं कर सकेंगे। आपने ये सब विचार करके नरसिंह रूप धारण किया। तब दैत्यराज हिरण्यकश्यप आपको देख करके क्रोध के कारण दांतों के नीचे के होंठ को चबाने लगा और युद्ध करने के निमित्त उद्यत हुआ। वह तब आपने नखों के अग्रभाग से उसके उदर को फाड़कर उसको यमलोक का अतिथि बना दिया। फिर आपने त्रिलोकी के जीतने वाले बलि राजा के यज्ञ में इंद्र के अनुज छोटे भ्राता होकर के वामन मूर्ति बोना रूप धारण करके दैत्य राज बलि को मोहित करने के निमित्त तीन चरण भूमि मांगी। फिर संकल्प के निमित्त जल छोड़ते ही अपने मन की अभिलाषा पूर्ण होने से आपने विराट रूप धारण करके एक चरण से मृत्यु लोक और दूसरे चरण से स्वर्ग लोक को नाप लिया और इंद्रदेव को दे दिया। फिर बलि को पाताल में भेज करके त्रिलोकी को दान करने के फल रूप आप उसके द्वारपाल बने। फिर अति बलि और महाप्रकरण में हे आदि राजे जब अहंकार से मत होकर के धर्म और मर्यादा का उल्लंघन करने लगे, तब आपने उन उन्मत्त राजाओं का वध करने के निमित्त भृगु वंश वतंस जमदग्नि ऋषि के यहाँ परशुराम अवतार धारण किया। फिर आपने उस परशुराम अवतार में पिता के होम की धेनु का हरण करने के लिए के कारण अत्यंत क्रुद्ध हुए 21 बार पृथ्वी को शक्तिहीन किया। तदंतर जब प्लस वंश अवतंस विश्वरा मुनि का पुत्र राक्षस रावण अपने प्रताप के त्रिलोकी को दुखित करने लगा, तब उसका वध करने की इच्छा से आपने सूर्यवंशी राजा दशरथ के पुत्र रूप से राम अवतार धारण किया। फिर विश्वामित्र से अस्त्र विद्या सीख करके जब पिता की आज्ञा के अनुसार वन को गए, तब उस राक्षस ने सीता को हर लिया। इससे अपने क्रुद्ध होकर के वानरों की सेना इकट्ठी की और समुद्र का सेतु बांध करके रावण का कुल सहित नाश कर दिया। तदंतर फिर यादव कुल रूप समुद्र के चंद्रमा रूप वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण अवतार धारण करके अनेक दैत्य दानवों का नाश करके त्रिलोकी का दुख दूर किया। तिससे संपूर्ण देवता उस कृष्ण अवतार के चन्नार विंदों की सेवा करने लगे। उस समय आपने श्री कृष्ण और बलराम रूप से अवतार धारण किया था। फिर आपने ही ईश्वर कृत वैदिक धर्म के अनुष्ठान में अर्थात यज्ञ आदि करने में अनेकों प्रकार की घृणा दिखा करके संसार के त्याग के द्वारा मिथ्या माया प्रपंच को दूर करने का उपदेश देने के लिए बुद्ध अवतार धारण किया। अब आप कड़ी कुल का नाश करने के निमित्त तथा बोध पाखंड और मलेच्छ आदि अधर्मियों का नाश करने के लिए कलिक अवतार धारण करके वैदिक धर्म रूप सेतु की रक्षा कर रहे हो। इस समय आपने हमारा स्थित रूप नरक से उद्धार किया है। इस कारण हम आपके अनुग्रह का क्या वर्णन करें। ब्रह्मा आदि देवता जिनकी लीलाओं को जानने को समर्थ नहीं होते, फिर जो कामने के देखने से कामदेव के बाणों से ताड़ित हो रहे हैं और जिनका मन मृग तृष्णा से पीड़ित हो रहे हैं, ऐसे हम अधर्म को आपकी लीला कैसे मालूम हो सकती है। हमको आपके चरण कमलों का दर्शन होना दुर्लभ था। हे कृपा सिंधु, हम आपके शरणागत हैं। आप हमारे ऊपर प्रेमयुक्त नेत्रों का कटाक्षपात करिए। तीसरा अध्याय पूर्ण। श्री कलिक पुराण में चतुर्थ अध्याय। सूजी बोले कि हे ऋषियों, पुरुषोत्तम कलिक भगवान अपने भक्त राजाओं की स्तुति सुनकर के ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र इन चारों वर्णों के धर्मों का उपदेश करने लगे। संसार में आसक्त तथा आसक्ति रहित पुरुषों के लिए वेद में कहे हुए जो जो कर्म हैं, वे सब भी उन राजाओं के सुनाए। कलिक भगवान से ये सब सुनकर के पवित्र हृदय हो गए। फिर भगवान को नमस्कार करके उन राजाओं ने अपनी दिशा के विषय में प्रश्न किया कि किस कारण से और किसने स्त्री तथा पुरुष का भेद किया। बाल्य यौवन और बुढ़ापा और सुख दुख आदि किस कारण और कहां से प्राप्त होते हैं। हे प्रभु, ये सब हमें सुना करके और जो जो विषय हमें मालूम नहीं है वे भी हमें सुनाने की कृपा करिए। तो कलिक भगवान जी ने ये सुनकर के अनंत नामक मुनि का स्मरण किया। बहुत काल के तीर्थवासी व्रतधारी मुनि अनंत जी भी स्मरण करते ही कलिक भगवान का दर्शन करने से मुक्ति होगी, ऐसा विचार करके शीघ्र ही वहां पर आ गए, क्योंकि उनकी भी मुक्ति का अद्वितीय उपाय मिल गया। वह अनंत मुनि कलिक भगवान के पास आकर के कहने लगे कि मेरे करने योग्य क्या कार्य है जिसको मैं करूं, मुझे कहाँ जाना होगा, आज्ञा करिए। ये सुनकर के कलिक भगवान उन अनंत मुनि से बोले कि जो कुछ मैंने किया है वह सब आपने देखा है और सब आप जानते हैं। प्रारब्ध का खंडन कोई नहीं कर सकता। कर्म बिना करे कोई कर्म के फल को नहीं भोगता है। अनंत महर्षि ये बात सुनकर के परम आनंदित हुए, फिर चलने को उद्यत हो गए। ये देख करके वे राजे उनकी ओर को देखते हुए आश्चर्य के साथ कमल दल लोचन कलिक भगवान से बोले, राजे बोले कि इन महर्षियों के क्या कहा और आपने उसका क्या उत्तर दिया, आपका आप में क्या वार्तालाप हुआ, उसको सुनने की हमारी इच्छा है। मधुसूदन कलिक भगवान राजाओं की यह बात सुनकर के कहने लगे कि हमारा जिस विषय में वार्तालाप हुआ उसको जानने की यदि तुम्हारी इच्छा है तो इन शांत हृदय मुनि से पूछो। वे राजे कलिक भगवान की यह बात सुनकर के प्रश्न का मर्म जानने के लिए अनंत मुनि को प्रणाम करके पूछने लगे। राजे बोले कि हे महर्षि, धर्म के क्वच रूप से रक्षा करने वाले कलिक भगवान के साथ आपका जो वार्तालाप हुआ सो हमारी समझ में नहीं आया, इसका क्या कारण है। हे प्रभु, आप इसमें उसका ठीक कारण कहिए। ये सुनकर के अनंत मुनि बोले कि पहले पुरी का नाम की नगरी में वेद वेदाई को जानने वाले परमेश्वर संपूर्ण प्राणियों के हितेशी एक महर्षि निवास करते थे। उनका नाम विद्रुम था और वह मेरे पिता थे। मेरी माता का नाम सोया था। यह वह परम पतिव्रता थी। मेरे माता पिता की वृद्धावस्था में जन्म हुआ परंतु मैं नपुंसक हुआ। इस कारण मेरे माता पिता के शोक और दुख की सीमा नहीं रही। मेरी आकृति सूरत देख करके सब निंदा करने लगे। मेरे पिता मुझे पंडाकृति खोजे ही सूरत नपुंसक देख करके दुख शोक और भय से अत्यंत व्याकुल हो गए और घर को त्याग करके शिव वन में चले गए। वहां धूप दीप चंदन आदि से विधि पूर्वक शिव जी का पूजन करके स्तुति करने लगे। विद्रुम महर्षि बोले कि संपूर्ण लोगों के अद्वितीय नाथ, जो कल्याणदायक और संपूर्ण प्राणियों के आश्रय हैं, नागराज वासुकी जिनके कंठ के भूषण रूप हैं, जिनके जटाजूट में गंगा की तरंगे बंध रही हैं, उन आनंद घन परम आनंददायक शिवजी को नमस्कार करता हूं। इस प्रकार बहुत स्तुति करने पर कल्याणकारक महादेव जी प्रसन्न हुए और बैल के ऊपर चढ़े हुए प्रकट होकर के प्रसन्न मुख से मेरे पिता से कहने लगे कि वर मांग। ये सुनकर के मेरे पिता विद्रम महर्षि बोले कि मेरी पुत्र क्रीव है, इसका कारण मैं हृदय में अत्यंत दुखित होता हूँ। महादेव जी ने हंस करके मेरे पुरुष होने का वरदान दिया। पार्वती जी ने भी उस समय मेरे पिता को ऐसा वरदान देने की महादेव को सम्मति दी। तदंतर मेरे पिता मेरे पुरुषतत्व रूप वरदान को पा फिर घर को लौटाए और मेरी नपुंसक दूर होने पर मुझे पुरुष रूप देख करके उनके आनंद की सीमा नहीं रही। तदंतर मेरी 12 वर्ष की अवस्था होने पर वृद्ध माता पिता मेरा विवाह करके बांधों सहित परम प्रसन्न हुए। मैं भी रूपवती माननी तरनी ये रात की पुत्री को स्त्री रूप में पा करके हृदय में परम प्रसन्न होता हुआ गृहस्थ आश्रम में निवास करने लगी। फिर धीरे धीरे मैं स्त्री के वश में हो गया। तदंतर कुछ काल बीतने पर मेरे माता पिता का परलोकवास हो गया। मेरे मित्र और ब्राह्मणों के साथ सावधानता से उनकी पारलौकिक क्रिया की। तदंतर मेरे पिता माता का उद्धर्व देही कर्म करके बहुत से ब्राह्मणों को भोजन कराया। फिर माता पिता के वियोग से हृदय में दुख मान करके मैंने विष्णु भगवान का पूजन करना प्रारंभ कर दिया। भगवान श्री हरि मेरे जप पूजन आदि कर्म से प्रसन्न हो गए और उन्होंने स्वप्न में मुझसे कहा कि स्नेह ममता आदि का समूह रूप ये संसार मेरी माया ही है। ये मेरे पिता हैं और ये मेरी माता है। इस प्रकार ममता से जिनका मन व्याकुल रहता है वे ही मेरी माया से शोक दुख भय व्याकुलता वृद्धावस्था और मृत्यु आदि के क्लेश को भोगते हैं। मैं विष्णु भगवान की ये बात सुनकर के उनके साथ वाद विवाद करने को उद्यत हुआ। इन इतने में ही वे अंतर ध्यान हो गए और मेरी निद्रा भी भंग हो गई। हे राजाओ, तदंतर मैं आश्चर्य में होकर के पुरी का नगरी को त्याग करके स्त्री सहित पुरुषोत्तम नामक स्थान को चला गया। मैंने उन पुरुषोत्तम के दाहिनी और अपना उत्तम आश्रम बनाया और वहां रह करके स्त्री तथा सेवकों सहित श्री हरि की सेवा करने लगा। मैं विष्णु भगवान के उस पुरुषोत्तम नायक स्थान में रह करके उनकी माया को देखने की इच्छा से नित्य गान और जप के द्वारा यम का भय दूर करने वाले श्री हरि का चिंतन करने लगा। ऐसा करते करते 12 वर्ष बीत गए। तब एक समय द्वादशी की पारना व्रत के अंत के भोजन के दिन मैं बांधों को साथ लेकर के स्नान करने की इच्छा से समुद्र के तट पर गया। वहां समुद्र में ज्यों ही गोता लगाया वैसे ही भयानक तरंगों से व्याकुल हो गया और उठ नहीं सका। मत्स्य आदि जलचर मुझे नोचने लगे। मैं कभी डूब जाता था कभी उछल आता था। इस प्रकार मेरा अंतःकरण व्याकुल हो गया। मैं जल की हिलोरों से अचेत बेहोश हो गया। मेरा संपूर्ण अंग वश में नहीं रहे और क्या कहूं कि मृतक के समान हो गया। तदंतर वायु के वेग से चलायमान करके मुझे समुद्र के दक्षिण तट पर ला करके डाल दिया। मैं वहां पड़ा था कि उसी समय एक वृद्ध शर्मा नामक ब्राह्मण ने मुझे उस दशा में देखा और संध्या वंदन के अनंतर करना युक्त हृदय से मुझे अपने घर को ले गया। धर्मात्मा और स्त्री पुत्र धन आदि से संपन्न वह वृद्ध शर्मा ब्राह्मण मुझे निरोग करके मेरा पुत्र के समान पालन करने लगा। हे राजाओ, मैं तहां दिशा देश आदि कुछ भी नहीं जानता था, अर्थात अंतकरण में अत्यंत दुखित रहता था और उन ब्राह्मण ब्राह्मणी को ही माता पिता मान करके तहां ही निवास करता रहा। जब उस ब्राह्मण ने अनेक प्रकार से परीक्षा करके मुझे देख लिया कि ये वेद विहित धर्म का आचरण करने वाला है, तब उसने नम्रतापूर्वक अपनी कन्या के साथ मेरा विवाह कर दिया। उस ब्राह्मण कन्या का नाम चारुमती था। उसके शीर का वर्ण तपाहे स्वर्ण के समान था। वह रूप गुण और शील युक्त थी। मैं उस सम्मान करने योग्य स्त्री को पाकर के अत्यंत आश्चर्य में हो गया। वह चारुवती सदा मुझे प्रसन्न करने लगी। मैं तहां अनेकों प्रकार के सुख भोग करने लगा। काल के क्रम से मेरे 5 पुत्र उत्पन्न हुए। मैं निरंतर आनंद के समुद्र में मग्न होने लगा। मैंने अपने 5 पुत्रों का नाम जय, विजय, कमल, विमल और बुद्ध रखा। अपने पुत्र बांधव होने से तथा अनेकों प्रकार के धनों का स्वामी होने से, जिस प्रकार इंद्र स्वर्ग में देवताओं के पूजनीय हैं, इसी प्रकार मैं सबका पूजनीय और सर्वत्र विख्यात हो गया। मुझे आपने बुद्ध नामक ज्येष्ठ पुत्र का विवाह करने का उद्यत हुआ देख करके एक धर्मसार नामक ब्राह्मण ने प्रसन्न चित्त से अपनी कन्या देने की इच्छा की। उसने कन्या का विवाह करने को वेद के पारंगत ब्राह्मणों से संपूर्ण मांगलिक कर्म कराए। अनेकों प्रकार के स्वर्ण के आभूषणों से अलंकृत सौभाग्यवती स्त्रियों से नृत्य गान कराना प्रारंभ किया। बाजों की मदर धनी से सबका चित्त आकर्षित होने लगा। मैं भी अपने पुत्र के अभ्युदय मंगल के निमित्त पितृ तर्पण, देव तर्पण और ऋषि तर्पण करने की इच्छा से श्रद्धापूर्वक समुद्र तट पर पहुंचा। वहां समुद्र के जल में स्नान और तर्पण करके शीघ्रता से जल में से निकल करके तट की ओर जाने को उद्यत हुआ तो तट पर दृष्टि डालते ही क्या देखता हूं, पुरुषोत्तम क्षेत्र के रहने वाले मेरे पहले बांधव स्नान और संध्या कर रहे हैं। मैं उनको देख करके जरा भी नहीं घबराया, परंतु हे राजाओ, पुरुषोत्तम क्षेत्रवासी ब्राह्मणों को द्वादशी की पारणा करते देख करके मेरे मन में जैसा आश्चर्य और व्याकुलता ही उसमें कह नहीं सकता। पहले द्वादशी की पारणा के दिन स्नान करते समय मेरा जैसा रूप और जैसी अवस्था थी उसमें कुछ भी अंतर नहीं हुआ। पुरुषोत्तम क्षेत्रवासी पुरुष मुझे आश्चर्य युक्त और व्याकुल देख करके बूझने लगे, हे अनंत, इस समय किस कारण तुम व्याकुल दिख रहे हो? तुम परम वैष्णव हो क्या? जल में या स्थल में तुमने कुछ देखा है? यदि देखा हो तो कहो और विस्मय तथा चित्त को व्याघ्रता को त्याग कर पार ना करो। हे राजाओ, मैंने उनसे कहा कि हे बांधवों, ना मैंने कुछ देखा है और ना सुना है, परंतु मैं अत्यंत काम मोहित हूँ और मेरा अंतःकरण अत्यंत दुर्बल है। मैंने भगवान की माया को देखने की इच्छा की थी, जिस श्री हरि की माया के इससे मैं अति दीन बुद्धि हो रहा हूँ और मेरी इंद्रियां भी व्याकुल हो रही हैं। मैं स्नेह और मोह के वश में ऐसा हो रहा हूं कि मेरा चित्त कहीं भी स्थिर नहीं होता। मैं जैसा अपने को भूल गया था सो कह नहीं सकता, परंतु मैं श्री हरि की माया के लिए जिस जाल में पड़ा हूं उस माया जाल का कोई भी अनुभव नहीं कर सकता। जिस प्रकार स्त्री पुत्र धन स्थान और पुत्र के विवाह आदि करने में अत्यंत आसक्त होने से मेरा मन खिन्न और दुखित हो रहा है सो मैं कह नहीं सकता। मेरी बुद्धि में कुछ भी निश्चय नहीं होता है। पुरुषोत्तम भगवान की लीला मुझे स्वप्न के समान प्रतीत होती है। हे रजाओ, इस प्रकार व्यग्र हो रहा था कि उसी समय में अभिमानवती स्त्री मुझे विवश और मूड के समान बैठा हुआ देख करके हाय अचानक क्या हो गया ऐसी कहती और रोदन करती हुई मेरे पास आई। मैं पुरुषोत्तम क्षेत्र में पहली स्त्री को देखकर अपने उस स्त्री पुत्र और संपूर्ण ऐश्वर्य आदि की समरण से अत्यंत ही कातर और दुखित होने लगा। इतने में ही एक परमहंस मेरे वचनों से ही मुझे समझाने की वहां आकर के उपस्थित हो गए। वह परमहंस धैर्यवान सर्वज्ञ पूर्ण और परम धार्मिक थे। वह परमहंस सूर्य के समान तेजस्वी सत्गुणधारी शांत शुद्ध और सबके दुखों को दूर करने वाले थे। मेरे बांधव मेरे सामने खड़े हुए उन परमहंस का पूजन करके पूछने लगे कि इसका मंगल किस प्रकार हो। चौथा अध्याय पूर्ण।